Dziękujemy bardzo. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Kłaniamy się i życzymy spokojnych świąt Wielkiej Nocy. Proszę zostać z Trójką. Minęła 18:00, w Trójce czas na serwis, który dziś przedstawi Anna Kowali-Brancati. Prezydent nie skorzystał z okazji, by stanąć po stronie kobiet. W sprawie tabletki dzień po wdrażamy plan B, mówi premier. Do 144 wzrosła liczba ofiar ataku terrorystycznego na Krokus City Hall. W moskiewskim szpitalu zmarła jedna z rannych osób. 8-kilometrowa trasa i sceny męki Jezusa. Ponad 100 tysięcy osób wzięło udział w misterium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Nie milkną komentarze po wecie prezydenta do ustawy w sprawie tabletki dzień po. Premier Donald Tusk napisał na platformie X, że Andrzej Duda nie skorzystał z okazji, by stanąć po stronie kobiet. Wdrażamy plan B, przekazał szef rządu. Tabletka będzie dostępna od 1 maja na podstawie recepty farmaceutycznej dla osób, które skończyły 15 lat. Posłanka Polski 2050 Żaneta Cwalina-Śliwowska mówiła w TVP Info, że zwiększenie dostępu do tego rodzaju antykoncepcji to jeden z głównych postulatów kobiet. Sama nadzieja pozostała teraz w Ministerstwie Zdrowia, które może rzeczywiście takie rozwiązanie wprowadzić drogą rozporządzenia. Bardzo na to liczymy. Nie wszystko jeszcze stracone. Jeżeli pan prezydent nie podpisał ustawy, nie udało się tego po prostu wprowadzić tą drogą, spróbujmy dać te rozwiązanie kobietom na drodze rozporządzenia. W ocenie prezydenta liberalizacja przepisów w dostępie do pigułki dzień po może być zagrożeniem dla zdrowia młodych kobiet. W negocjacjach z Ukrainą rząd będzie bronił polskiego rolnictwa jak niepodległości, zapewnił wiceminister rolnictwa. Michał Kołodziejczak podkreślał, że w negocjacjach z Ukraińcami strona polska pozostaje stanowcza i trzyma się swoich argumentów. Kołodziejczak uważa, że polsko-ukraińskie stosunki handlowe należy zbudować od nowa. Podczas rozmów będzie żądał konsekwencji i brania odpowiedzialności za słowa. Jeżeli my usłyszeliśmy we Lwowie na spotkaniu z naszymi braćmi Ukraińcami, że od 1 kwietnia tranzyt przez Polskę będzie zminimalizowany do zera i nie potrzebujemy na to dokumentów, bo jego po prostu nie będzie. A teraz słyszymy, że ten tranzyt będzie wynosił na miesiąc 200-250 tysięcy ton, to tutaj nietrzymanie się tej umowy podważa wiarygodność bardzo mocno strony, z którą my prowadzimy negocjacje. Z kolei minister polityki rolnej Ukrainy Mykoła Solski, który w ostatnich dniach brał udział w polsko-ukraińskich konsultacjach, powiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia, że jeszcze w kwietniu możliwe jest porozumienie między Polską a Ukrainą w sprawie rolnictwa oraz odblokowania granicy. Bezpieczny weekend Wielkanoc. Pod takim hasłem trwa akcja policji na drogach całej Polski. Karolina Hrynkiewicz z Komendy w Olsztynie radzi, aby dobrze przygotować się do podróży. Zadbajmy o swoje auto, sprawdźmy płyny eksploatacyjne, stan hamulców, wycieraczek. Kierowcy muszą sprawdzić, do kiedy ważne jest OC pojazdu i jego badanie techniczne. Drugi dzień świąt to nie tylko lany poniedziałek, ale także dla wielu osób czas powrotów do domu. Warto pamiętać, że mając jakiekolwiek wątpliwości co do stanu trzeźwości, można podejść do najbliższej komendy policji i je rozwiać. Akcja Bezpieczny Weekend Wielkanoc potrwa do wtorku 2 kwietnia. W moskiewskim szpitalu zmarł mężczyzna ranny w zamachu na Krokus City Hall. To 144. ofiara ataku terrorystycznego z 22 marca. Rosyjskie media niezależne poinformowały także o aresztowaniu kolejnych osób podejrzewanych o współudział w zorganizowaniu zamachu. Do tej pory moskiewski sąd nałożył areszt na 9 osób pochodzących z Tadżykistanu, a mieszkających w Rosji. 4 mężczyzn przyznało się do bezpośredniego sprawstwa. Wcześniej byli torturowani. Także Służba Bezpieczeństwa Tadżykistanu we współpracy z rosyjską FSB zatrzymała 9 osób, które podejrzewane są o związki z organizacją terrorystyczną Państwo Islamskie i kontaktowały się z zamachowcami. Państwo Islamskie wzięło na siebie odpowiedzialność za atak na Krokus City Hall. Jednak władze Rosji nadal obarczają winą za zamach Ukrainy. Kijów odrzuca te oskarżenia. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 100 tysięcy osób wziął udział w misterium męki pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pokonali 8-kilometrową trasę, podczas której wzięli udział w inscenizacji męki Jezusa. Warunki są takie, to mnóstwo ludzi, no to dodatkowo dodaje emocji. Dla nas święta to jest tu Droga Krzyżowa w Kalwarii. To jest najważniejsza chwila dla nas, dla katolików. Najważniejszy dzień. Przychodzi się tu dziękować, prosić i uwielbiać Pana Boga. Przywołujemy te przeżycia i tak nam po ludzku łatwiej zrozumieć tą fizyczną stronę nierzadko też, prawda? Bo ona motywuje przeżycia duchowe. Tradycja, Matka Bosko Kalwaryjska przyciąga ludzi. To jest siła niesamowita. Tradycja odprawiania Drogi Krzyżowej w małopolskim sanktuarium sięga początków XVII wieku. Dróżki w Kalwarii przypominają miejsca święte w Jerozolimie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W uzupełnieniu serwisu słów parę o pogodzie. Jutro słonecznie, jedynie na północy może się chmurzyć. 10 stopni nad samym morzem, 17 na północy i wschodzie, 20 w centrum, a na południu aż 24 stopnie, więc mamy właściwie prawie lato. Dziś był pierwszy dzień, kiedy ja osobiście spacerowałem po ulicy z krótkim rękawkiem. Po drodze z Trójką, Elżbieta Malinowska, Paweł Turski, Józef Niewiarowski, Tomasz Żonda. Będziemy razem do 19. Nieco spokojniejsze dzisiaj granie w Trójce. Już od tej chwili, ale także po godzinie 19, bo po 19 nie będzie listy przybojów. Można sprawdzić notowanie na naszej stronie internetowej. Natomiast Mateusz Tomaszuk zagra dla Państwa piękne utwory na ten wieczór. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sleep all day and drink all night. Just give me one good reason, I'll turn out my light. Now I'm terrified. Now I'm terrified. And I've heard all the people calling my name, but they'll never see just how I've changed. Now I'm terrified. Now I'm terrified. So I don't wanna be your boy, I wanna be your man, but something's got me. są takie utwory, które robią na nas wrażenie od pierwszego usłyszenia. Ja osobiście tak zareagowałem na utwór Isaaca Gracie, Terrified. Nie ukrywam, że natychmiast wszedłem do internetu i kupiłem sobie płytę, którą do dzisiaj mam dość często w swoim odtwarzaczu. Tak, tak, jeszcze mam płyty kompaktowe w domu i mam na czym je odtwarzać. 22 i 7 trójek, święta już za chwilę, właściwie już tak naprawdę święta. No i pewnie wszyscy w tej chwili zamiast jednak odpocząć, bo weekend, jeszcze zmagają się przy kuchniach, żeby przygotować wszystko na przyjazd rodziny, na spotkania. No i właśnie, ile jedzenia zmarnujemy, jak możemy zapobiec temu, żeby nie zmarnować i co zrobić z tym, którego zrobimy za dużo. 22 i 7 trójek. widziałem burzę, co gasiła miłość. Tak trudno się nie bać. Tak trudno się nie bać. Słyszałem też obietnice, których dzisiaj już nie wspomina nikt. Tak trudno się nie bać. Tak trudno się nie bać. Ale dzisiaj ty i ja budujemy nowy świat, nowy świat, nowy ład, ty i ja. Od dzisiaj ty i ja budujemy nowy świat, nowy świat, nowy ład, ty i ja. Ty i ja zbudujemy dom na skalę. Ty i ja zbudujemy dom na skalę. I on będzie stał, bo choć przyjdzie burza, musi przyjść. Tylko zwieje kurz i oczyści nas, bo ty i ja budujemy dom na skalę. Dom na skalę. Wiem, widziałaś też, jak nagle kończy się, co miało wiecznie trwać. Jak miałaś się nie bać. Jak miałaś uwierzyć. Gdy myślałem już, że zawsze będzie tak, spotkałem ciebie, spotkałaś mnie. Wszystko można odmienić. Wszystko może się zmienić. Bo dzisiaj ty i ja budujemy nowy świat, nowy świat, nowy ład, ty i ja. Od dzisiaj ty i ja budujemy nowy świat, nowy świat, nowy ład, ty i ja. Ty i ja zbudujemy dom na skalę. Ty i ja zbudujemy dom na skalę. I on będzie trwał, bo choć przyjdzie burza, musi przyjść. Tylko zwieje kurz i oczyści nas, bo ty i ja budujemy dom na skalę. Dom na skalę. Ja będę domem twym na skalę. Ja będę domem twym na skalę. Dom na skalę i Paweł Domagała. Paweł zdradził niedawno w Trójce, że ta piosenka po pierwsze nie jest taka nowa, choć jest to nowy singiel, bo była bonusem do jego płyty 1984, a do tego była piosenką napisaną jako prezent ślubny. Trójka, 22 i 7 trójek. Silent, London fell asleep.

Caroline Polaczek w Trójce. Szkoda, że nie pochodzi z Polski. Podobno gdzieś tam ma korzenie słowackie, a nie nasze. Ale śpiewa pięknie i zresztą Ameryka w tej chwili odkrywa tę wokalistkę, więc jest szansa, że niedługo będzie o niej naprawdę głośno. No, wracamy do Polski. Rubens i A gdyby tak, to jeden z utworów, które naprawdę przypadły mi do serca z jego debiutanckiej płyty. A gdyby tak nauczyć się odkrywać to, co zakryte jest. A gdyby tak zanurzyć się, gdzie nie czuć dna, gdzie sztorm wciąż trwa. A gdyby tak zatrzymać się, gdzie wszystko gna, gdzie wyścig trwa. Gdyby tak wypełnić to, co puste jest, przerywa sen. A gdyby tak przestać grać, po prostu trwać, zapomnieć czas. A gdyby tak udało się zatrzymać nas do końca dni. Tym utworem rozpoczniemy spotkanie z Rubensem w najbliższą niedzielę po godzinie 15. Spotkanie w ramach audycji spotkania trzeciego stopnia i opowie nam, skąd się wzięły te dziwne dźwięki z przodu i z tyłu piosenki. Trójka 22 i 7 trójek. Jeśli Państwo chcą do nas zadzwonić, jeśli Państwo chcą po prostu porozmawiać z nami, zapraszamy. Smolik, Kev Fox w tej chwili. I was born in the belly of a whale. was raised in the valley. I was raised in the valley of shame. With the scars from the schoolyard and the radio that had to be saved. I saw a light in the window, but she was running and she had to get away. She was gone, gone, gone, gone. Dark back down the alley. She was gone, gone, gone, gone. Dark back down the alley. Take me home, rolling on the overtone, turning on the radio, trying to send a message home, trying to send a message home. I saw her eyes in the moonlight, with a look in them that drove me insane. She was caught in the headlights, wearing leather in a delicate chain. She was caught in the headlights. She saw the light in the tunnel, she was slipping up and had to be changed. Eyes of a widow, wearing tears that could never be erased. She was gone, gone, gone, gone. Drop back down the alley. She was gone, gone, gone, gone. Drop back down the alley. Dress me up and take me home. Rolling on the overtone. Turning on the radio. Trying to send a message home. Trying to send a message. Dress me up and take me home. Belly of the Whale to tytuł płyty ostatniej, którą nagrali Smart Kick Fox i też zresztą tę książkę niedawno w Trójce opowiadali. Ale w Trójce czas na Radio Nawigator, bo 29 minut po 18. Jan Wiewiór, dobry wieczór. Dobry wieczór, ale nie jest to niestety dobry wieczór dla kierowców podróżujących z ósemką na trasie Wola Resztowska Trojany. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych na 491 kilometrze i jeden pas w kierunku Białegostoku jest zablokowany. Dalej natomiast S8 korkuje się na to jeździe do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej, również w kierunku wschodnim. Zwalniają też zmotoryzowani na trasie Kołbiel-Garwolin na S17. 3-kilometrowe spowolnienie utrudnia przejazd w kierunku Lublina. Autostrada A4 z problemami na trasie Wądroże Wielkie Budziszów. Uważać muszą kierowcy na 108 kilometrze, gdzie z powodu awarii samochodu osobowego jeden pas w kierunku Zgorzelca jest zablokowany. Na koniec droga S19, trasa między Węzłem Jasionka a Węzłem Rzeszów. Na 467 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe, a to oznacza, że w miejscu tego wypadku jest zwężenie w kierunku Rzeszowa. To tyle o drogach. Marcin Jagiełowicz wraz z nami w studiu. W związku z tym tak jest. Czas na podsumowanie ekonomiczne dnia. Inflacja najniższa od 5 lat. Tuż przed świętami zaczynamy od bardzo dobrej wiadomości dla naszych portfeli. Według szybkiego szacunku GUS-u inflacja w marcu licząc rok do roku wyniosła 1,9%. Jeszcze w lutym było to 2,8%. Duży spadek to m.in. zasługa cen paliw, mówi analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego Sergiej Druchyn. GUS wskazuje na dalsze spowolnienie tempa wzrostu cen żywności. W marcu wzrosły one o 0,2%. Inflację obniżały też ceny paliw oraz energii, które spadły o kolejne 4,5% i 2,6%. Według analityka dzisiejszy odczyt będzie najniższym w tym roku. Wśród ekonomistów pełna zgoda, inflacja jeszcze w tym roku odbije. Pytanie tylko jak bardzo. Ze względu na powrót do wyższej stawki VAT w kwietniu oraz ze względu na prawdopodobny wzrost inflacji wezowej związany z bardzo napiętą sytuacją na rynku pracy. Niemniej jednak punkt startowy do tego wzrostu inflacji, który jest możliwy w drugiej połowie roku, jest niezwykle niski, a inflacja na poziomie 1,9% jest wyraźnie poniżej celu inflacyjnego, który w Polsce wynosi 2,5%. Mówiła ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska. Bardziej szczegółowe dane dotyczące inflacji w marcu poznamy w połowie kwietnia. Zmieniamy temat, ale właściwie zostajemy przy inflacji, bo dołowanie tempa wzrostu cen oznacza, że w tym roku święta bardziej nas napędzą konsumpcję. Bardziej na pewno niż te zeszłoroczne, tak twierdzi główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski. Siła nabywcza konsumenta zaczyna się poprawiać i to stworzy warunki do tego, żeby faktycznie te święta wielkanocne wyglądały nie najgorzej, jeśli chodzi o konsumpcję, oczywiście na tle innych świąt wielkanocnych, ponieważ to nie jest taki czynnik podbijający konsumpcję, jakim jest Boże Narodzenie, absolutnie w nieporównywalnie mniejszym stopniu. Mimo lepszych warunków do kupowania, nie dajmy się zwariować. Według danych banków żywności każdego roku Polacy wyrzucają 5 milionów ton jedzenia, a według danych ONZ na śmietnik trafia 1/3 wyprodukowanej na świecie żywności. Gro oczywiście podczas najróżniejszych świąt. Na trasie w czasie świątecznych wyjazdów będzie taniej niż przed rokiem. Ceny na stacjach paliw spadły o 10-15 groszy na litrze, ale to oczywiście rok do roku. A porównując już tydzień do tygodnia, 98 i 95 poszły do góry o 8 groszy, a diesel bez zmian. Co czeka nas po świętach? Ponieważ ceny ropy utrzymują się na wysokich poziomach i znów płacimy za dolara 4 zł, czyli osłabiła się złotówka w relacji do dolara amerykańskiego, przewidujemy, że możliwe są niewielkie podwyżki cen paliw na stacjach, zwłaszcza są one prawdopodobne w przypadku benzyn. Mówiła Magdalena Robak z portalu ePetrol. Teraz za 95 musimy zapłacić 7,09 zł za litr 95, 6,51 zł. A jeśli chodzi o waluty, zacznijmy od dolara, o którym właśnie była mowa. Akurat złoty po południu delikatnie się umacnia i dolar kosztuje teraz 3,98. Za euro płacimy 4,29, za franka 4,40. Brytyjski funt kosztuje 5 zł i 2 grosze. Marcin Jagłowicz, tyle jeśli chodzi o ekonomię. My mamy za to zapasów dużo na najbliższe dni, zapasów koncertowych. Będą koncerty na żywo, koncerty na przykład ten zarejestrowany wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, czyli koncert Renaty Przemek i Dagadany. Piękny koncert, to ja słyszałem dźwięków, jak siedziałem w studiu, słyszałem dźwięki przez drzwi otwarte chwilami i reakcja publiczności była nieprawdopodobna. I to może teraz właśnie. Pięknie. Renata Przemek, Dagadana. Nie wiedziałem, czym cię dzisiaj zaskoczyć, w związku z tym... Cudnie, ale to nie będzie, rozumiem, zarejestrowany wczorajszy koncert, to nie, będzie to coś... to będzie piosenka z ich wspólnej płyty. Vera to ja. Jest nas wiele, każda wie, wiedziała zawsze, jak ugasić każdy ból, kiedy światło gaśnie, kiedy blizny twardy ślad odkłada w pamięci, że od ran zadanych czas zawsze lepszy będzie, bo we i oczy i serce, taki ogień, wodę, sól, drzewa i kamienie. Zmieszaj płacz ze śmiechem tak, w radosnej wilgoci zrodzi się bogaty świat, z dobra Bóg się rodzi. Bo Wera to ja, Renata Przemyk i Daga Dana. Ich koncert już z naszej urodziny w poniedziałek na antenie Trójki. A za chwilę zespół X i Mistrzostwa Świata. Ta piosenka, jaką zespół napisał na okoliczność Dnia Walki z Depresją. Właśnie, dzisiaj jest dzień refleksyjny, ale już od jutra będzie coraz radośniej i będziemy się świętowali wraz z rodziną, wraz z przyjaciółmi, ale pomyślmy o tych znajomych, którzy nagle przestaje się odzywać. Może właśnie ich dopadła depresja. X-y, Mistrzostwa Świata. Wiele słyszałam o tobie i o mnie, że dwie osoby osobne, a sobie podobne. Mówili, słuchaj, proste plecy pokaż, a ja skrzydła tam chowam, bo bujam w obłokach, bujam w obłokach, bujam w obłokach. Mówili o mnie, kiedy byłam niepoważna, mówili, dziwna panna z ciebie, i Mistrzostwa Świata. Trójka, a u nas ostatni odcinek cyklu, który przygotowuje Piotr Łodej wraz z naszym stałym gościem. News albo fake news? Oto jest pytanie. Doktor Klaudia Rosińska, ekspertka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj o sztucznej inteligencji, także trochę o technologii deepfake. Możemy nazwać to podróbkami filmików czy zdjęć, nagrań, wideo wspomaganych przez choćby chat GPT? Możemy nazwać to podróbkami. To pewnie jest takie skojarzenie bardzo uproszczone. No, bo już pojawiają się w wielu platformach internetowych. Jak niebezpieczne są deepfake'i wspierane przez sztuczną inteligencję? Panie redaktorze, już regularnie tutaj przywołujemy przykłady deepfake'ów, więc wydaje mi się, że no, są bardzo niebezpieczne w tym znaczeniu, że trudno jest nam je szybko i prosto rozpoznać. Mhm. I to jest największe utrudnienie. Natomiast im bardziej one są precyzyjne, im bardziej wiarygodnie odtwarzają, czy podrabiają głos, czy mimikę, zachowanie danej osoby, tym większe stwarzają zagrożenie, głównie ze względu na to, że no, wyobraźmy sobie, że masowo teraz nagle w kampaniach wyborczych będą deepfake'i polityków i nie będziemy już wiedzieć, kiedy to jest prawdziwa wypowiedź, a kiedy nieprawdziwa, więc na jakiej podstawie będziemy podejmować decyzję o głosowaniu? No pewnie właśnie coraz częściej na podstawie takich nieprawdziwych treści. To wprowadzi w moim przeświadczeniu no ogromny chaos i skala tego jest niepokojąca. No jedyną nadzieją jest to, że to jest wciąż droga technologia i niekoniecznie na taką masową skalę wykorzystywana, chociaż już coraz prężniej, coraz więcej tych deepfake'ów się pojawia. No, zdajemy sobie sprawę z zagrożenia, prawda? Ale co możemy z tym zrobić? Możemy postulować to, aby firmy odpowiedzialne za udostępnianie takich aplikacji jak czaty generowane, czyli no, ten przykładowy chat GPT oczywiście, ale w przypadku deepfake'ów chociażby program Sora, to w jakiś sposób oznaczały, czyli aby wytwory tych form aplikacji na przykład miały jakiś znak wodny, który będzie jednoznacznie wskazywał, że to jest wygenerowane sztucznie. No ale tym, którzy chcą nas wprowadzić w błąd, właśnie zależy na tym, żebyśmy nie wiedzieli, że to jest sztuczna inteligencja. Tym, którzy chcą, tak, no ale firmy Big Tech deklarują, że chcą przeciwdziałać dezinformacji, zatem z ich perspektywy powinno to być ważne, aby te produkty były wyraźnie oddzielone i oznaczone jako wytwór sztuczny od tych, które są wytworem prawdziwym. Więc to jest pierwsza rzecz, która wydaje mi się podstawą do tego. Inaczej naprawdę trudno nam będzie wyeliminować generatywną sztuczną inteligencję i dezinformację, którą ona przyniesie, czy zwiększenie skali dezinformacji, bo to jest pewnie takie najprostsze zagrożenie, które już widzimy. A druga rzecz to jest coś takiego na poziomie już naszych zdolności do kwestionowania rzeczywistości. To zawsze swoim studentom powtarzam. Im częściej używamy generatywnej sztucznej inteligencji, im częściej oddajemy na przykład czatowi albo jakiemuś algorytmowi nasze umiejętności do na przykład wnioskowania, analizy, do wyciągnięcia najbardziej wartościowych punktów z jakiegoś tekstu, tym mniej ćwiczymy te umiejętności no własne. Rozpoznawania. Mhm. A jeżeli nie będziemy ich mieli wyćwiczonych, no to tym trudniej nam będzie rozpoznawać te nieprawdziwe treści, bo one bazują w dużej mierze właśnie na umiejętnościach do zdolności do krytycznego myślenia, do analizy wniosków, do znajdowania powiązań albo właśnie ich braku między faktami. Jeżeli tego nie będziemy robić samodzielnie, bo sztuczna inteligencja zrobi to za nas szybciej, łatwiej i przyjemniej, no to kto wie, czy jak za 2 lata będzie pan redaktor rozmawiał o dezinformacji, no to już będzie zupełnie inna rozmowa, skoncentrowana na trudnościach na dużo bardziej masową skalę niż obecnie, bo te kompetencje trzeba rozwijać. Rozwijać, czyli raz, że to podejście do silniejszych regulacji prawnych dotyczących korzystania ze sztucznej inteligencji, no a 2 też rozwijanie własnych kompetencji. Tak, i takiej świadomości, że nie wszystko, co ma mi ułatwić życie w krótkiej perspektywie, będzie tak naprawdę dobrze wpływało na mnie w perspektywie długiej. I myślę, że to jest kluczowe, tak? Że, żeby nie dać sobie wmówić, że wszystkie rozwiązania technologiczne przynoszą wyłącznie dobre skutki i konsekwencje. Czyli nie tylko patrzymy pozytywnie, ale dostrzegamy, choćby już to będzie dobry krok, te niebezpieczeństwa wynikające. Albo przynajmniej zadawajmy sobie pytania. Czy jak nie będę właśnie używał tej umiejętności, to czy za parę lat na przykład nie okaże się, że to będzie dla mnie negatywne? Albo czy jak teraz okabluję sobie dom jakimś smart urządzeniem, czy to aby nie przyniesie jakichś negatywnych skutków w długiej perspektywie, albo nie umożliwi wycieku danych na skalę, której w rzeczywistości byśmy wcale nie chcieli. No to są takie pytania, które powinniśmy sobie regularnie zadawać, na które w tym momencie każdy musi sobie odpowiedzieć indywidualnie. No to tak pod rozwagę zostawiamy Państwa z tymi inspirującymi pytaniami. I tak też było przez ponad dwa lata, kiedy spotykaliśmy się regularnie właśnie w tym cyklu. Naszym gościem była dr Klaudia Rosińska, ekspertka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Bardzo dziękujemy. Ja pozwolę sobie też podziękować za te dwa lata. Mam nadzieję, że ta audycja towarzyszyła Państwu i pomagała rozwijać te kompetencje krytycznego myślenia jako formę przeciwdziałania dezinformacji. I pozostaje mi życzyć Państwu przede wszystkim tego, aby zawsze szukali Państwo prawdy, bo nawet jeśli nie od razu ją widzimy, to jestem przekonana, że samo jej szukanie prowadzi nas we właściwym kierunku, a w obliczu tych wszystkich zmian i chaosu informacyjnego patrzenie we właściwym kierunku już wydaje się dobrą strategią radzenia sobie. Życzę Państwu wszystkiego dobrego na święta i na czas poświąteczny. Bardzo dziękujemy. Bardzo. Do usłyszenia. My Państwu również tego życzymy, a swoją drogą dziękujemy za te dwa lata porad internetowych. Trójka za w tej chwili 11 minut, godzina 19. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. You don't own me. Don't try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I'll never stay. I don't. Say I can't go with other boys. Zdecydowanie mroczna wersja tego nagrania You Don't Own Me i Nicky Williams w trójce. A teraz nasz nowy muzyczny znajomy z Portugalii. Nie znamy go oczywiście, ale znamy jego utwór Tata. Tava na quê? Quanto tempo pra te encontrar? Difícil não ver. Quanto tempo vai nos custar? Um dia eu vou tomar a banda dançando pra matar a saudade, pra gente voltar. Depois eu vou tomar o mundo dançando, que eu não tô cansado, só pra lhes mostrar. Tava na quê? Quanto tempo pra te encontrar? Difícil não ver. Quanto tempo vai nos custar? Vou tomar a banda dançando pra matar a saudade, pra gente voltar. Depois eu vou tomar o mundo dançando, que eu não tô cansado, só pra lhes mostrar. Já nem me lembro da primeira vez que a cota disse: tô cota tá cansado, cota tava triste. E eu nunca ouvi queixar-se, cota é muita riz. Mas água mole é muita nessa vida, Luís. De vez em quando há que limpar a casa, olhar para o que não serve e lhe meter no lixo. Yeah. Deixar a ferida virar cicatriz. Yeah. Dança da vida deu-me melodia. Pai, eu só disse a verdade como me ensinaste. Yeah. Sou mesmo filho como tu criaste. Yeah. Tô agradecido, não me falta nada. Mantenho firme, tô a correr atrás. Se o Dino falou em mudar o hino, falou um projeto, tô falado demais. Se eu perguntar, eu vou ter mal a primo. Não vou pátria, mas quem são os teus pais? Tava na quê? Quanto tempo vai te encontrar? Difícil não ver. Quanto tempo vai nos custar? Um dia eu vou tomar a banda dançando pra matar a saudade, pra gente voltar. Depois eu vou tomar o mundo dançando, que eu não tô cansado, só pra lhes mostrar. Tava na quê? Quanto tempo vai te encontrar? Difícil não ver. Quanto tempo vai nos custar? Tomar a banda dançando, mata a saudade, pra gente voltar. Depois eu vou tomar o mundo dançando, que eu não tô cansado, só pra lhes mostrar. Slow J i jego wielki w Portugalii przebój Tata. Może już niedługo ta piosenka również zaistnieje w innych krajach europejskich, skoro tam jest wielkim przebojem. Po drodze z trójką to tyle na dziś i na tyle w ogóle w tej audycji. Elżbieta Malinowska, Paweł Turski, Józef Niewiarowski, Tomasz Żądę, dziękujemy. Za chwilę nie lista przebojów. Lista przebojów dostępna na naszej stronie internetowej. Pojawi się za chwilę w studiu Mateusz Tomaszuk. Będzie pora wyciszenia. Piękne dźwięki, piękna muzyka, która myślę zostanie z Państwem do późna, a nawet po zakończeniu emisji programu. Tell me what it's like to not wake up and wonder every single night, always. I'm sat bolt upright, watching her sleep. I wish I could join her every single night, always. When I'm falling in, when I'm falling down, she knows just how to sort me out. Knows just how. And when I lose, she lays on me, then nothing else matters. She takes all my broken pieces and she puts them together. When I'm through, she stands by me. When everything shatters, she takes all my broken pieces and she makes them fit better. I don't know what it means to lean on someone and not pull them under, but she's so good to me, always. She showed me what it's like to not wake up and wonder every single night, always.